Nem voltam semmi, csak hiába voltam arra. Én nem szükség jó napot. Na mindegy, attól zsarni fogok. Mi az? Jó, gyere még! Jó lesz, gyere hátra! Gyere még, jó lesz! Még gyere! Még! Még! Jó! Tetszám! És mondottál a mindenet. Az, hogy nem fog olyan gyűlölet. Hogy lesz segítség, vagy nem lesz segítség. Mikor indultak a 12 órakor? Nem osztotta semmit sem. Olyan volt, hogy csak hátba szavattáljuk. Amikor meg, ami rendezvény van, akkor mindig ott. Itt szogatnak. Lehet a... Ezen összállal az a belépődi a felidézet. Az értel a... Jó. Hogy mondod ki, hogy a... 130. Akkor így jó. 130, akkor 53, 15, 650. Jó, ott tartunk. Akkor van egyetlen anyja, akkor az összeset adja, ami van. Jó, az a 650. Ha itt tudom, hogy megmarad. Az én volt a szerintem. Mindig helyett kivett. Jó. Jó, a 2-2 ugrat.